çıktı artık dönemez. Kalbimden vurdu olmaz, olmaz. Gözleri yaşlı güzel, yalanım yok sana deli. Paylaşamam beni öldürsünler. Sonu gelmez gece gibi. Gözleri yaşlı güzel, yalanım yok sana deli. Paylaşamam beni öldürsünler. Sonu gelmez gece gibi. Uç, uç, uzak yarım.